ขอถือพุทธเป็นตายแต่เขาสงสัยว่าเอศาสนาผมเรียกผมเป็นแพทย์ปริญญาเอกหมาเขาเจ็บเขาป่วยเขาให้ผมฉีดยาให้มันตายทางศาสนาผมเขาถือว่าช่วยให้มันไปเกิดสวรรค์ไม่ต้องให้มันทรมานนานแล้วผมว่าถือพุทธแล้วผมจะบาปไหมล่ะครับแล้วสิตอบยังไงโยมอาตมานั่งคิดจะตอบยังไงดีเนาะก็ได้ความคิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนผมไม่บอกคนนอนเจ็บทางโอ้ยโอ้ยอยู่ที่เตียงนอนโรงพยาบาลเขาจะค้อนตีหัวคุณพอใจไหมไม่พอใจครับเพราะอะไรผมยังไม่อยากตายเออหมาก็เหมือนกันคนฉีดยาให้มันตายมันก็บาปเหมือนกันเลิกเลิกตอนนั้นต่อไปก็ไม่เอาขอถือศีลห้าตลอดชีวิตเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยคนนี้เลื่อมใสมากนี่ยานนี้ยานสามนะนี่เขาเรียกตีตีปัตถิความสุขแล้วศรัทธาต่อไปก็ศรัทธาก็มีความสุขก็ผ่านแล้วนี่ต่อไปความเพียรโอ้ยบางคนขยันไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกเดินกลางค่ำกลางคืนทีนี้ถ้าขยันเกินไปก็ไม่ได้มันอุปกิเลสเกิดแล้วมันขยันเกินเนี่ยมันโลภะได้โอกาสมันพุ่งไปนี่ของน้อยุดน้อกำเนิดก็นั่งน้อทุกน้อนั่งน้อน้อยจะบังคับเอาไม่ได้เอ้าลุกขึ้นเดินเดินเดินไวสมาธิก็ไม่ได้ไม่ได้ปัจจุบันนี่มันระวังให้มากอย่างนี้ไม่ได้มันเกินกำหนดขยันไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเขาไม่ให้เร่งตอนนี้ง่วงก็นอนมีท่านองค์หนึ่งเป็นพระเดี๋ยวนี้ยังอยู่วัดธรรมธาตุนั่นแหละเมื่อเอ่ยชื่อกันคุณเจ้าคณะวัดก็ทราบก็ไปนั่งอยู่ดื่มโอเลี้ยงเข้าไปเอากาแฟเข้าไปจะให้ตาแข็งไม่ให้มันง่วงนอนแต่แล้วอัดบุหรี่ตาประจันเข้าไปมันก็ตาแข็งที่นอนไม่หลับที่ตีเนี่ยนั่งไปกับนิมิตมาแล้วก็ได้เสียงมากระทิดที่หัวบ้างก็เดี๋ยวเห็นเป็นคนโน้นมาบ้างนั่งครับมันไม่อยู่หรอกตอนนี้มันหนีหมดแล้วครับมันฟุ้งนี่ไม่แต่ปัจจุบันแล้วอย่างนี้อันตรายนั่งอยู่ดีๆนะโอ้ยนอนในเผาในถิ่นเอารถมาสนามหลวง32คันเดี๋ยวท่านนั่งอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในหาน้อยในไหนทำอะไรล่ะปิดประตูไม่ปิดเราเห็นได้ยังไงล่ะเงียบเอาครับเปิดประตูจูงแขนออกไปสนามหลวงเงียบก็ไม่พูดเลยเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่แหละเวลามันเกิดเรียกว่าสติมันเกินแล้วก็ความเพียรก็กล้านี่สติเกินนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วเพราะสติเกินก็ไม่ได้เป็นอุปกิเลสก็นึกถึงอดีตมันนึกถึงอนาคตทิ้งปัจจุบันไปแล้วตามปกติเขาดีนี้ก็เป็นอันตรายข้อที่8ญาณนี่ญาณมาเกิดได้นะเมื่อถึงตรงนี้แล้วบางทีนึกพิจารณาแทงเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามนี่อนิจจังนี่ทุกครั้งนี่อนัตตาโอ้ของฟังนี่มันเป็นอนิจจังทุกครั้งตาเนาะใจก็คิดไปเรื่อยจริงเนาะพระพุทธเจ้าเทศไว้สุญญโตโลกังโมคะราชะดูก่อนโลกกลาดเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยคนเป็นของสูงเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิเธอความจำเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมก่อนนั้นพญามัจจุราชจะไม่ตามทันจริงแล้วก็เนาะแหมนี่ภาพวิจารณ์นี่เป็นปริยัติผสมปฏิบัติไม่เอาเป็นอดีตอนาคตทิ้งปัจจุบันหายไม่ได้แต่ถ้าธรรมดานี่ดีแต่ถ้าเข้ากรรมฐานแล้วมันไม่สูงมันอยู่ในยานสามดีกว่านี้ยังมีคนโดยมากจะมาติดในยานนี้นี่ข้อที่8ข้อที่9อุเบกขาพอนั่งไปพักใจมันสงบเงียบเวทนาก็ไม่ค่อยกวนทางรุดเบาลงบาลงหายไปเวลาใจเฉยนิ่งเวลาใจเข้าประวังสุภงศ์ลดลงไปอ้าวนั่งต่อไปอีกนี่นี่ผู้เวขาเป็นอุปกิเลสแล้วนิกันติที่เนี่ยข้อที่10แม้ได้ยินเขาว่าเขาเห็นอันนู้นเห็นอันนี้อยากจะเห็นกับเขาได้ยินเขาเล่าให้ฟังนั่งไปเห็นเทวดาก็อยากจะเห็นนั่งไปเห็นแสงสว่างก็อยากจะเห็นได้ยินเสียงก็คิดอยู่หูโอ้ยชอบใจพอใจคนอื่นได้ยินเราได้ยินเอาแล้วนี่ไปติดนี่เขาเรียกตัวกิเลสแท้ๆตรงนี้ตั้งติเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิจางไม่ทันปัจจุบันจึงถือเป็นวิปัตตนูปิเลสตรงนี้ยากงานเนี่ยแก้ยากถ้ามันติดแล้วเนี่ยนี่แหละระหว่างเหตุนี้สมถะเนี่ยมีอารมณ์สมถะทั้งหมดที่เรามานี้ยังไม่เข้าวิปัสสนาทีนี้ต่อไปบางคนมีนิมิตนั่งปุ๊บไปเห็นเทวดาแล้วมีเจ็ดคนหนึ่งไปนั่งอยู่บ้านโยมอาตมาวันนั้นโยมให้ไปช่วยสอบหน่อยเขาแก้อารมณ์ไม่เป็นพอนั่งไปนั่งไปเห็นเทวดาเห็นเทวดาเป็นไงอาตมาก็ซักเทวดามันใส่แต่โฟมอุบะว่างนั้น มันไม่ใส่เสื้อฮะเทวดานางที่ปฏิดามันไม่ใส่เสื้อใส่ตะโกงบะนั่งไปเป็นไงเห็นแล้วก็เดี๋ยวใส่โกงบะเราจะไปดูของดีเทวดาอ้าวหายไปแล้วเสียดายจังเลยหายไปแล้วแฮะนี่เขาเรียกว่ายานหลอกใช่ไหมใจไปนึกไปเห็นรูปเทวดาก็ตั้งอยู่ตามที่ไหนใจก็วาดมโนภาพขึ้นมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นเห็นเทวดาจริงจิตมันสร้างขึ้นมานี่เขาเรียกนิมิตแต่วันนี้ละนิมิตขึ้นมาอ้าวหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมานั่งกรรมฐานอาตมาเป็นไงหลวงพ่อวันนี้เห็นอะไรโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าเยอะจับมือถือแขนได้พูดกันได้คุยกันได้แหมนี่เกิดอย่างนี้หลับตาจะเห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนพูดกันได้คุยกันได้นี่แหละเจริญตัมมาระหังอ่ะดีแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดนี่เปลี่ยนนั่งอารมณ์สมถะจะเปลี่ยนวิปัสสนาต้องกำหนดเห็นหนอยึดขึ้นมาสู่ภพไตนะเห็นหนอ8หนหายแสดงว่าสมาธิอ่อนอาจารย์ต้องทราบทำอย่างไรดีแล้วหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อกำหนดนะ8หนหายวันนี้เพิ่มก็มาเพิ่ม2เพิ่มเดินกลม10นาทีหลวงพ่อครับวันแรกให้30นาทีเพิ่ม10นาทีเป็นเดิน40นั่ง40แต่อารมณ์ต่อบทเรียนให้เสร็จวันหลังไปสอบเป็นไงหลวงพ่อโอ้เห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนล่ะท่านรัดอกใส่สังฆติแล้วไปนั่งอยู่ศาลาหลวงพ่ออยู่ที่ไหนผมก็อยู่ศาลากับท่านนี่กรรมฐานรั่วรั่วไปเยอะแต่เราไม่ว่ารั่วไปจะเกิดเสียใจดีๆหลวงพ่อแต่เน้นตรงนี้นิดนึงไปหลวงพ่อกำหนดเห็นหนอ7ผลหายช้าไปสมาธิอ่อนสมถะนี่เขาไม่ได้เดินเขามีแต่นั่งพอเราให้เดินนึกว่าสมาธิพอไม่พอวันหลังพอดี50เดิน50นั่ง50พอนั่งไปเจอแล้วพอโอ๊ยธรรมกายมาแล้วได้เวลาเขามาบ่อยๆดีหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อเขามาครับเห็นหนอก็เห็นหนอหนที่3นั่นแหละขาดมุดตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นศิษย์ข้าคนมาหลายสิบปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนี่แหละยาน4นี่ขึ้นแล้วนี่เข้าเขตยาน4แล้วเห็นป่ะคือมันขาดมุดในยาน4ที่เห็นธรรมกายเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เห็นพระสงฆ์ตรงนี้เป็นยานสามเหตุสมถะพอยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์กำหนดเห็นหนอนี่ยกสู่ที่ปัตตานาหอยวบเข้าเขตยานสี่ชัด 50% นี่สันตติขาดนี่อนิจจังทุกขังตาชัด 50% เห็นอย่างนั้นนะนี่สำคัญตรงนี้ตั้งแต่นั้นเงียบเลยหลวงพ่อไม่พูดเลยเรื่องไอสมถะมันยังไงเงียบคล้ายๆแต่ก่อนนึกว่ามีเชือกเส้นเดียวนึกว่าถึงนิพพานแล้วธรรมกายล่ะมันดับได้นี่เหมือนเชือกสองเส้นวัดกันได้แล้วไม่พูดเลยปฏิบัติจนกระทั่งได้ฟังเทศน์ระดับญาณพร้อมกับแม่ในหลวงท่านผู้นี้2498มาปฏิบัติมีงานสามนะนี่บางคนเห็นอย่างนี้บางคนเห็นงูโอ้บางคนเห็นเสือบางคนเห็นจระเข้มีมหาแสวงเกศประโยคเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติคนน่องไปวุ้ยไอ้จระเข้อาปากนี่กลัวอุบาสิกาแรกต้องพาออกห้องกรรมฐานเนี่ยมหาแสวงเป็นประเรียนตอนนั่ง5ประโยคเดี๋ยวนี้เขาได้7ประโยคเป็นพุ่มพายนี่มอมหลวงคุยเห็นงูพอนึกถึงงูโอ้ยงูใหญ่มันพาดให้ร้องสุดเสียงเลย2ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาไปเทศน์ซื้อก่อนเข้าพรรษานี่ไปเทศน์ที่วัดเมืองมังเทศน์ระดับยานอย่างนี้ลูกศิษย์พระครูปลัดทองพระครูพัฒนาธิบาลเป็นโยมจีนเมื่อเป็นสาวเคยตีงูตาย2ตัวเวลามานั่งกรรมฐานเดี๋ยวนี้อายุ75ปีเป็นงูมาเลยร้องสุดเสียงคนนั่งไปงูมาเลย2ตัวน่ะจะกัดร้องสุดเสียงเลยทำกรรมฐานไม่เคยได้ถ้าตายในขณะนั้นเป็นงูนะนั่นเป็นงูก็ตกนรกอะไรนั่นขณะนั้นนี่เขาเรียกนิมิตเนี่ยเวลาคนจะตายก็ปรากฏอย่างนี้นี่ยาน3นะถ้ากำหนดหายไวขึ้นยันสี่อ่อนๆแน่ถ้าหายวุบไปเลยเข้ายันสี่ถ้าจบแล้วนะยานที่หนึ่งถึงสามหมดแล้วโยมนี่เขตสมถะเนี่ยถึงตรงนี้แหละเรียกว่าวิสุทธิที่ห้าไปแล้วอธิบายทีหลังต่อไปจะอธิบายยานสี่นะนี่ตัววิปัสสนาเริ่มยันสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตลอดไปเป็นวิปัสสนานี่เขตสมถะหยุดแค่นี้ถ้าใครนั่งเห็นแค่นี้อยู่ในเขตสมถะที่นี่วิปัสสนาที่เรียกว่ายานที่4อุทยักขยานอุทยะเกิดขึ้นวยะดับไปเห็นความเกิดและดับของรูปนามเป็นปัญญาขั้นที่4มีข้อสังเกตหนึ่งเวลากำหนดนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าแสงสีต่างๆกำหนดเห็นน้องเห็นน้องหายไว3หกหนหายนี้เข้าเขตยาน4อ่อนๆ2เวทนากำหนดเจ็บน้องเจ้าน้องก็หายไวนี่เข้าเขตยาน4 นิดๆก็หายไวเวทนาก็หายไวถ้ากำหนดพองนอยุบหนอพองยุบมันเบาลงเลยหายวับลงไปเลยนี่ดีจังมากนี่เห็นอนิจจังชัดพองยุบเบาลงว่าพองยุบเบาลงนี่อนัตตาชัด 50% ถ้าพองยุบมันทีเข้าทีเข้าไวเข้าขาดลดลงไปนี่เห็นอนิจจังชัด 50% ถ้ากำหนดพองยุบแน่นเหมือนใจจะขาดแล้วขาดลดลงไปเห็นทุกขัง 50% นี่ยานที่4ต้องเป็นอย่างนี้นะโยมก็หนดพองน้อยยุบน้อยพองยุบมันไวเข้าหรือเบาลงกระตุกเล็บไปข้างหลังไปไวกลับไวหรือไปข้างๆก็มีนะนี่เป็นญาณที่สี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเนี่ยโยจะวัตตะตังสีเวอปตังอุทยักพยังเอกหังสีตังสโยปัตตโตอุทยักพยังผู้ใดเห็นรูปนามเกิดดับอย่างนี้ตายเสียวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นแต่มีชีวิตอยู่ได้ตั้งร้อยปีคนเกิดมาร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นรูปนามเกิดดับไม่เคยเห็นอนิจจังทุกขังตาสู้คนที่เห็นแล้วตายวันนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญขนาดนั้นนะนี่ยานที่สี่แต่ยานนี้แปลกนะสังเกตให้ดีมันมีลักษณะคล้ายกัน6ข้อเนื่องปีติเวลาถึงยานที่สามปีที่เกิดมันกระตุ้งหุบไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เรื่องไอ้ตอนไหนก็ไม่รู้ก่อนจะไปก็ไม่รู้สองปัจจุบันเวลาจิตเกิดสติสงบสงบมันดิ่งลงลงสงบสงบหดไปเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ยานสามสามเวลาเกิดสมาธิดีลงดีลงสงบสงบหดลงไปนี่ก็ยานสามสี่พอเกิดอุเบกขาใจลอยทิ้งฟังทิ้งยุบเฉยเงียบสงบลงสงบแวบอันนี้อุเบกขาโมหะอยู่ในยานสามข้อที่ห้าเวลาเกิดง่วงนอนกำหนดพองน้อยหนอซึมตะลึงตะลือคอตกลงตกลงตะโบกดตาใสแก้วขึ้นมาอันนี้ง่วงนอนนะห้าอันนี้คล้ายกันกับสันตติขัดนะอันห้าอันนี้ไม่ดีนะปีติปัจจุบันสมาธิอุเบกขาง่วงนอนห้าอย่างนี้ไม่ดีมาข้างหน้าไม่ไปข้างหลังแต่ที่ดีมันไปข้างหลังกำหนดพองน้อยหนอพองลุกมันจะเบาลงลึกถี่ลงกระตุกรถไปข้างหลังไปเองกลับเองนั่นเขาเรียกสันตติขาดอนิจจังทุกขังตาชัด 50% แล้วยังไม่ถึง100ถ้าถึงตรงนี้ดีมากท่านโยมต้องตรวจดูนะใครถึงตรงนี้บ้างนี่เป็นญาณที่4แล้วเข้าเขตวิปัสสนาต่อไปเป็นญาณที่5ทางขยานนี่เห็นเฉพาะคำดับไปของรูปนามไปเดียวพังคะไปวัดดัดมีลักษณะเบาเมื่อนี่เบาซ้อนกันไม่รู้สึกว่าซ้อนกันเลยนั่งอยู่ศาลาไม่สนใจเรื่องศาลาเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมีแต่ความตึงอยู่ที่พองที่ยุบพองยุบบางทีเบาบางทีร้อนบางทีเย็นบางทีหนาวเมื่อถึงตรงนี้แล้วแต่เขาจะเกิดขับพองเนาะสุดพองเขาชัดยุบเนาะสุดยุบเขาชัดขวาย่างเนาะพอเหยียบลงไปเหนียวๆเหมือนอะไรติดเท้ามือคนดึงว่าตรงนี้ยุบเนาะสุดยุบมันชัดนี่เป็นอย่างที่ห้าทางขยะมันมีแต่ปรมัตถ์ล้วนๆบาลีว่าปัญจจินสมติกมิตรวาสภาเวีวะจิตตังจิตติจิตมันล่วงบัญญัติอยู่ในปรมัตถ์ล้วนๆจะรู้สึกเบาไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นอันนี้ยานที่ห้าไม่นานไปไวขอให้ยานสี่เกิดถ้าสี่เกิดแล้วมันจะไปห้าหกเจ็ดแปดโน้ตไปชัดเอาเก้าหรือหนึ่งสิบเอ็ดนั่นแหละขอให้ยานสี่มันชัดชัดเดียวมันไปได้ไม่ช้าพอยานที่เจ็ดนี่ยานที่หกนี่เหนียวตัวน่ากลัวนะบางทีร้องไห้เมื่อถึงยานนี้นึกถึงพี่ถึงน้องถึงใครเลยเกิดสะอื้นสะอื้นใจกันมาเลยยานหกแต่โดยปกติเขากลัวน่ากลัวไม่ใช่กลัวจริงๆแต่นึกน่ากลัวแทนคนอื่นก็มีแต่บางทีนึกว่าเอ้ยถ้ามันเกิดกับตัวนี้ก็น่ากลัวดังนี้ก็มีแต่บางคนกลัวจริงๆจะร้องไห้ก็มีมีด็อกเตอร์คนให้กลัวอยู่ในวิหารไม่ได้ต้องขอกลับไปสติอ่อนขนาดเป็นปริญญาหกประโยคแล้วมหาเรืองเดชอยู่ตรงนึงนั่งอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมานั่งข้างล่างกลัวประมาณชั่วโมงก็กลับไปต่อได้อันนี้เกิดขึ้นไม่นานถ้าอาจารย์แก้มันก็ไวขึ้นถ้าไม่แก้บางทีทรงอยู่นานนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกยานที่หกพยายามเห็นลูกนอนเป็นของหน้ากลัวบางคนนึกหน้ากลัวที่เคยต่อไปเป็นยานที่เจ็ดอาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามหมายความว่าเรานั่งไปเนี่ยมันเกิดดับก็มีอยู่ใจเราจะนึกว่าโอ้ยรูปนามนี่มันไม่อะไรดีเนาะเวทนาไม่เคยเจ็บมันก็เจ็บฤทธิ์ที่ดวงหายมันก็เลิกขึ้นมาอีก เธอเป็นโรคอะไรหายแต่ไข้มันขึ้นมาอีกแหมมาถึงอย่างนี้ใจไม่พอดีแล้วใจก็กระวนกระวายกลัวจะเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมากลัวจะโรคเก่าจะกำเริบขึ้นมาบ้างบางทีโรคใหม่มันก็มาบ้างเจ็บตาบ้างปวดขาบ้างสารพัดที่มันจะเกิดเวทนาทั้งหลายแหล่บางทีมันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ถ้ากำหนดก็หายแต่คนลืมกำหนดไปมากมันจึงหายช้าถ้าใครมีสติดีกำหนดตายเป็นตายคนนั่งกรรมฐานตายมีไหมในประเทศไทยเนี่ยถ้าใจข้ารักมันก็หายมันไม่ช้าแต่คนส่วนมากไม่สู้พอเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยมันอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนนะจ๊ะจริงมันถึงยานของเขาก็ต้องเป็นมันจะเร่งไปหายานเบื่อต่อไปก็เกิดยานที่8นิพพิทายานแปลว่าเบื่อหน่ายอาหารก็น้อยนอนก็น้อยปวดก็น้อยใครเป็นคนรักมาหาก็มาอยากดูหน้าใครพูดนิดหนึ่งก็ฟังหูไม่ค่อยดีโตก็ง่ายนอนก็นอนน้อยอาหารน้อยนอนก็น้อยพูดก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดมากจะไปอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากให้ใครมากวนใครที่เคยรักเคยชอบก็ไม่อยากเห็นหน้าบางทีอาจารย์ก็เกลียดไม่อยากเห็นพบหน้าอาจารย์มาถึงอย่างนี้แต่มันไม่เป็นนานหรอกแต่มันเป็นได้อาหารก็ฉันน้อยทานก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยมือจะเบื่อมือจะงดหงิดใจนี่ยานที่แปดหน้าตาบอกคนไม่รักเหี่ยวแห้งเหมือนย่าในฤดูแล้งอับเผาลงไปเหมือนอย่างนั้นเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งปล่อยกลุ้มพลังต่างเขานี่เขาเรียกยานเบื่อแต่ก่อนนึกว่าเป็นมนุษย์นี่ก็จะได้เป็นคนหญิงคนนายมีรถเท้าบรรทัดก็ดีแต่พอถึงไปนี่เป็นอะไรก็เท่ากันนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษแล้วเออแต่ก่อนนึกว่าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วแต่ก่อนนึกจะไปเกิดเมืองสวรรค์เทวดาไม่เอาแล้วเกิดเป็นธรรมดาก็มีรูปมีนามเหมือนกันอย่างนี้แหละเกิดก็น้อมไปนิพพานอยากจะไปนิพพานถึงนิพพานจะไหวไหวนี่ยานที่8พอถึงยานที่9ทีเนี่ยโอ้ยกระวนกระวายนั่งก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยดี5นาทีมานั่งก็ไม่ดีเดิน5นาทีนั่ง5นาทีไม่ไหวนอนนอนก็ไม่ค่อยดีฟุ้งใจเขาเรียกมึนตุกคันตามตัวนี่ไม่รู้อะไรตัดกัดเหมือนมีหมามุ่ยเหมือนมีตำแยบางทีมีตัวเป็นเหมือนตัวบุ้งไต่เข้าไปในเสื้อก็มีแต่โดยมากรู้สึกว่ากระวนกระวายใจไม่ค่อยดีสมาธิไม่ดีแต่ก็ทำอยู่นะแต่นึกว่าไม่ดีแต่ที่จริงมันดีแต่ตัวว่าไม่ดีนะนั่ง5นาทีมาอยู่10นาทีมาอยู่เดินก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่ทุ่มรำคาญหงุดหงิดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแล้วนั่งไปทำไมมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วเราเนี่ยคงหมดบุญวัฒนาบารมีแล้วกลับอยู่บ้านอยู่ท้องดีกว่านี่นี่มันเกิดขึ้นมานี่แหละคือตัวอวิชชาเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งจิตของเราให้เห็นว่ามันไม่ดีทั้งที่มันดีอยู่เพราะตัวไม่รู้แล้วกรรมฐานจึงต้องมีอาจารย์คอยตอบคอยแก้อารมณ์ให้อันนี้มันดีมีในน้อยองค์หนึ่งชื่อเห็นคำเขียนตัวเล็กๆมันนั่งสัญญาณนี่โอ้ยอาจารย์ครับผมคันไม่รู้มันอะไรเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันอยู่เอาจีวรไปฟอกมันก็ยังคันอยู่เอาเสื้อไปสลัดมันก็ยังคันอยู่แหมอาจารย์นั่งหัวเราะอาจารย์อินระวังตาเรียนน้อยมันเล่าผัดผัดผัดไปอาจารย์ก็นั่งหัวเราะฟังไปฟังไปนี่ยานเก้าอาจารย์พอใจแต่เด็กมันนึกว่าไม่ดีอ่ะที่จริงมันดีนั่นน่ะยานที่เก้านั่นน่ะเอามีเด็กคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุ17ขวบแล้วเวลามันนั่งไปนั่งไปมันพยายามขี่ขาดรถบ่าย3โมงอาตมาสอบก็ถึง3ทุ่มมันมาไฟดับร้องไห้ผมไม่เอาเรื่องผมเบื่อผมจะกลับบ้านเนี่ยเราต้องชี้บอกนี่ดีแล้วนะเธอนะเตือนแล้วนี่แหละถึงยานเก้าเป็นอย่างนี้แหละมันก็ดีใจว่ามันถึงยานเก้ามันก็ไม่กลับมันปฏิบัติต่อมันก็ได้ผลดีมีโยมอีกคนนึงพอถึงยานเก้านี่แหละพอเธอหอมหวานม้วนเลยเสร็จแล้วมาลาตามาเป็นโยมที่ฉันจะกลับบ้านจบข่าวของหมดบุญวัฒนาบารมีแล้วแหละทำไปไม่ได้หรอกเป็นไงโยมนุ่งเบื่อก็วนก็ไว้ขุ่มอกขุ่มใจอยากหนีอยากเลิกไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรกลับไปอยู่บ้านกับลูกกับหลานดีกว่าเจ้าค่ะอย่างนี้อาจารย์ต้องบอกแล้วนี่นะโยมดีนะนี่นี่ยางเก้ายางสิบเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกยางมุ่นเสือมุ่นอย่างนี้จริงๆนะโยมนะเออค่อยดีใจขึ้นมาที่เสือลงนั่งกรรมฐานต่อไปได้นี่นี่เขาเรียกยางมุ่นเสือยานที่9มดจิกุก็ไม่จะตายานจากออกอย่างนี้จากคนจะพ้นยานที่10จุดนี้เข้มแข็งเนี่ยปฏิสังขารเก็บยานที่10เหมือนเข็มแทงเก็บแป๊บเข้าไปเหมือนอะไรอ่ะมันเข้าไปในขาเราเนาะอะไรเก็บแป๊บเข้าไปบางทีเหมือนหัวไม่จิตไปเมื่อกี้บางทีเหมือนเอาเข็มมาแทงเนี่ยเก็บในลึกๆ ดยมากเป็นอย่างนั้นยามสุดจะปรากฏอย่างนี้นอกจากนั้นก็หนักบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวเนี่ยบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องมาถึงตะปูตีเนี่ยบางทีก็หนักหนักตึมๆไม่ขยับลุกไม่ขยับเดินแล้วนี่ลักษณะของยามที่สุดยามนี้ก็ไม่นานนักเข้าเขตยามที่11ตอนนี้เพลินสบายไม่ง่วงเหงาห้องนอนนั่งก็ไม่ค่อยมีธนาควรจะให้อยู่นานก็นึกจะอยู่ได้แต่ได้เวลาก็ออกเหมือนกันกับเพื่อนแต่ในใจรู้สึกยังจะนั่งต่อได้เยอะนี่เป็นสังขารเปรตขยานยานที่11ยานที่12อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำหมายถึงว่ามันจะต้องรวมกำลังยาน4ยาน5 6 7 8 9 10 11กลับไปกลับมากลับไปมาไปอนุโลมสังเกตดูเถอะนั่งตอนเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งตอนบ่ายเป็นอย่างหนึ่งตอนกลางคืนก็อย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันนั่งสิบผมก็จะไม่เหมือนกันเหมือนนิดหน่อยอันนี้เป็นลักษณะของยามที่11สังขารปิดขยันและบางทีถ้าอนุโลมการยานสูงที่เนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมุติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เขาจะรวมกำลังตั้งแต่ยานนี้ยานที่12ยังไม่พร้อมกัน 99% แล้วรวมกำลังแล้วเพื่อจะประหัตประหารกิเลสแต่ยังไปไม่ได้ส่วนแล้วนี่ยานนี้มีข้อสังเกตอย่างนี้คือ1เวลากำหนดแพงน้อยหนอแพงนึกมันจะเบาลงเบาลงขาดรับจับได้ยานที่12จับได้นะยานที่11จับไม่ได้ยานที่1ทั้ง4นี่ขาดแต่จับไม่ได้พอมันขาดลงไปตอนฟองตอนนึกยานที่12จับได้เวลามันจะขาดฟองนึกมันจะไวเข้าไวเข้าขาดรับลงไปอันนี้อนิจจังชัด 100% ขาดลงไปตอนฟองตอนนึกที่นี่ถ้าฟองนึกมันเบาลงมันลงขาดรับลงไปจับได้ชัดอันนี้อนัตตาชัด 50%แล้วถ้าฟองลุกมันแน่นเป็นอัดเหมือนจะขาดขาดลุกลงไปจับได้อันนี้ทุกขังทับ50%นี่มีข้อสังเกตจับได้งานที่12อ่ะว่ามันขาดลงไปตอนไหนแต่อย่าเดานะล่ะเวลาฟองน้อยมันลุกลงไปฟองน้อยเอ๊ะเมื่อกี้มันต้องลงยุบแน่เพราะมันขึ้นฟองอันนี้มันนึกเอานะไอ้ใครก็นึกได้จะไปเอานี่ไม่แน่นะต้องให้แน่แน่จริงๆอย่าไปเข้าตัวเองมันจับได้ชัดๆนั่นแหละจึงจะดีงานที่12ถ้าถึงยามที่สองมันก็หมดแล้วนี่แหละเขาเรียกอนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำเริ่มแต่ยานสี่ถึงจะเห็นอนุโลมตามยานสูงปัจจุบันฐานโอทิปกิธรรมสามที่เจ็ดเขาจะมาเข้ารวมกันเกือบ 9.9% แล้วพอถึงยานที่13โคตรปุญญานี่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สามนี่เป็นสมถะนี่เป็นเขตสมถะจินตามยปัญญายานที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถึง16เป็นภาวนามยปัญญายานที่หนึ่งถึง12เป็นโลกิยะยึดรูปกับนามคือขันธ์ห้าเป็นลมยานที่13โคตรปุญญาง่วงนิพพานเป็นลมหนึ่งขณะจิตตอนที่สองไม่รู้ว่าขาดอะไรที่สามไม่รู้ทิ้งแล้วขาดความรู้สึกขันธ์ห้าดับหมดรูปไม่มีเจตนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีเรียกขันธ์ทวิมุตต้องจับขันธ์ทั้งห้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ง่วงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตนี่โคตรปูครอบงำโคตรของปุถุชนจะเข้าสู่โคตรพระยะตั้งแต่หนึ่งถึงที่สองนี่เป็นโคตรของปุถุชนพระย่างท่านเป็นโคตรเป็นโคตรอริยะเราเรียกโคตรปุญญาครอบอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันจะบอกเป็นโลกิยะก็ไม่ใช่จะบอกเป็นโลกุตระก็ไม่เชิงเหมือนโยมขาอยู่ในประตูบ้านขาหนึ่งอยู่นอกขาหนึ่งอยู่ในบอกว่าโยมนี่อยู่ในบ้านก็ไม่ถูกอยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงต้องอยู่ในหลังตึงกลางอันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยตึงกลางโลกิยะหนึ่งถึงที่สองเป็นโลกิยะทิศ4-15เป็นโลกุตระมันอยู่ในตึงกลางนี่เนี่ยจึงได้ชื่อโคตรกระพูครอบอยู่ในระหว่างตึงกลางโลกิยะกับโลกุตระจึงเรียกว่าโคตรกระพูพูแปลว่าครอบงำโคตรของปุถุชนมันจะขึ้นสู่โคตรพระอริยะแต่ยังไม่เต็มที่เนี่ยแน่นวงนิพพานกระลมหนึ่งขณะจิตเท่านั้นต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งขณะจิตนี่นี่ด้านที่14ตรงลูกศรแดงๆเนี่ยกิเลสขาดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ขาดอริยสัจ4อันนี้เห็นตรงนี้เห็น 99% อันนี้ 99.9 พอ14นี่ 100% กิเลสขาด 100% ขาดตรงนี้เห็นอริยสัจ4 100% ตรงนี้นะเนี่ยเมื่อเห็นตรงนี้ยานที่14ครั้งที่1กิเลสของเรามี12ตัวนี่โยมนี่12ตัวนี่กิเลสทุกคนมีเท่านี้12ตัวโลภะ8โทสะ2โมหะ2เมื่อถึงยานที่14ครั้งที่1กิเลส12ตัวเนี่ยโลภะ8นี่เห็นไหมถึงขั้นที่หนึ่งนี่โลภะเดิมมี8เมื่อถึงขั้นที่หนึ่งโลภะกาย4หรือ4เนี่ยถึงยานที่14ขั้นที่หนึ่งนี่แหละโลภะของเรามันมี8มันจะต้องตายไป4เหลืออยู่4ตัว โทสะ2ไม่ตายโมหะ2นี่ตาย1คือวิจิกิจฉาตัวที่สงสัยว่าบาปมีมั้ยบุญมีมั้ยมรรคผลนิพพานไหนเนี่ยเค้าเรียกวิจิกิจฉาเนี่ยมาตายตรงนี้นะเนี่ยตายอย่างที่14ไอ้ส่วนทิฏฐิสักกายทิฏฐิเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ดีหรือศีลปฏิปรมาสก็ดีมาขัดตรงนี้องค์ธรรมก็คือโลภะกับมิจฉาทิฏฐิที่พวกเราเรียนว่าจะเกิดตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้ติดก็ตัวบายแล้วไม่มีวันที่จะไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายได้ถ้าถึงจริงนะนี่อย่างนี้ติดตัวบายแล้วอย่างที่14ตรงนี้เพราะอะไรเพราะกิเลสขาดไป5โลภะตายไป4โมหะตายไป1ที่ดื้อที่สุดตายแล้วเหลือที่ไม่ดื้อน่ะเก็บตัวแต่ไม่ไปนรกเพราะมีนิพพานรองรับอย่างหนเดิมกิเลสก็เหลืออยู่7นี่ต้องปฏิบัติผ่านยาน14ขั้งที่2แต่มาถึงโคตรตรภูเขาเรียกโวทานโคตรไม่ได้เรียกโคตรตรภูจะเป็นพระสกิทาคาเขาเรียกโวทานโคตรเป็นพระอนาคาเรียกว่าโวทานโคตรเป็นพระอรหันต์เรียกว่าโวทานโคตรแต่พระโสดาเขาเรียกโคตรตรภูอย่างนี้ทีนี้พอถึงยานที่14ขั้งที่3ขั้งที่2นี่กิเลสที่เหลือเนี่ยโลภะ4โทสะ2โมหะ2รวมเป็น7ตัวนี้ไม่ตายเห็นนิพพานขั้งที่1ตายไป5เห็นนิพพานขั้นที่2ไม่ตายอ่อนกำลังเขาเรียกตนุกะระทำให้เบาลงไปไม่มีทิฏฐิสงฆ์แล้วเมื่อถึงยานในที่14ขั้นที่3ถึงนิพพานขั้นที่3เห็นอริยสัจ4ขั้นที่3โลภะ4ก็ยังอยู่ไม่ตายโทสะ2มาตายน่ะตายตรงนี้อนาคามีนี่ตายแล้วโมหะ1ยังอยู่เหลือ4เหลือ5โลภะ4โมหะ1ต้องผ่านยาน14ขั้นที่4ถึงนิพพานขั้นที่4เห็นอริยสัจ4ขั้งที่4โลภะ4ตายโทสะนี่ตายมาแล้วตั้งแต่อนาคามีโมหะ1อุทธัจจะมาตายตรงนี้เป็นว่ากิเลสของเราทุก2ตัวตายหมดแล้วตายหมดก็สบายแล้วเนี่ยพระอรหันต์ท่านฆ่าทุก2ตัวนี้ตายก็เป็นพระอรหันต์แต่ทุก2ตัวนี้ไม่ตายเป็นไม่ได้พระโสดาก็เป็นไม่ได้จะปฏิบัติกี่หนก็เป็นไม่ได้อ้าวนี่จบไปแล้วนะยาน16นี่พอถึง13นี่เงียบถึง12นี่จับได้ว่าขาดประตอนกองตอนยุบถึง13นี่เงียบ1ขณะจิตถึง14เงียบ1ขณะจิตถึง15เงียบไป2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้างถึง16ก็จะเรียกขณะญาณเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปย้อนกลับไปที่นาจิเลทีละที่เหลือเขาเรียกปัจเจเวขณะญาณจบแล้วญาณ16จบไปแล้วนะต่อไปก็เป็นอริยสัจ4ไปเห็นตอนไหนอริยสัจ4นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอกำหนดพองน้องนะเอาสมมติเองที่เป็นพองลงพองน้องสมมติเองนี่นะวินาทีแรกที่พองลงเริ่มพองนี่ตัวเนี้ยเอาพองตรงนี้ก็ได้เริ่มพองวินาทีแรกนี่วินาทีแรกจะถึงนะจิตจะถึงนิพพานเนี่ยมันมีวิถีจิตอย่างนี้นี่ธรรมะจิตเจตขณะเนี่ยมันเพราะบุคคลปัญญาอ่อนอันนี้จิตกับบุคคลปัญญากล้าคนปัญญาอ่อนต้องธรรมะจิตโน้นพวังนั่นดอกพอนะพวังพวังพวังพวังนอนพวังขจรณะพวังไหวอันนั้นลงพวังมันขึ้นมาเลยเป็นพวังขจรณะพวังไหวแล้วก็พวังตัดกระแสทะตัวนี้อุปจีทะตัดกระแสพวังพอดวงมอนั่นมโนทวารจะถึงนิพพานต้องลงมโนทวารลงทางใจนะลงทางใจแล้วเขาเรียกมโนทวารลงทางใจแล้วเมื่อลงพัดมันจะถึงแล้วทีเนี้ยภาวนาจิตดวงที่หนึ่งนี่เลขหนึ่งสองสามหกเจ็ดเกิดชาวนะดวงจนบุญหรือบาปอยู่ในชาวนะนี้เราสร้างบุญหรือบาปอยู่นี้ใครจะโกรธจะฆ่าจะแกงอะไรกันเป็นบุญเป็นบาปอยู่ชาวนะจิตนี้ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ถ้าดวงที่เกิดให้ผลในชาติที่สองดวงที่สองสามสี่ห้าหกให้ผลในชาติต่อไปไม่มีหายสมมติทำบาปไปเนี้ยเนี่ยเอาไม้เหยียบหลังแมลงสาบลงไปแล้วชาตินี้มันให้ไม่ได้ไม่ทันชาวนะจิตของเรามันอ่อนตัวก็เล็กแต่ว่ามันจะให้โอกาสต่อไปได้มันไม่หมดกันกรรมเวรอันเนี้ยมันยังอยู่แต่ใครจะให้ผลนี่ธรรมะดวงที่2 3 4 5 6เป็นคนเกียจไปตาเหมือนหมาเลยเนื้อถ้าดวงที่1ในกล้าให้ชาตินี้เลยนี่ให้ก่อนเพื่อนเลยเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดเลือดออกในลำคอน่ะเพราะอะไรพระองค์เล่าว่าชาติก่อนเป็นหมอยาหมอยาฟังด้านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมันมีรวยหน่อยแล้วก็มาสบายเอายาใส่มันเลือดคอออกแล้วเอายาใส่มันหายก็จะได้เงินเขาแกล้งเขาามาเป็นพระเจ้าลูกของคณิกาภาพดวงที่หนึ่งนี้มันให้ผลชาตินี้แต่ดวงต่อตาที่เจ็บให้ผลต่อไปโน้นถ้าให้ผลชาตินี้ก็ให้กันเลยสมมติว่าไปทำ ชั่วเคยเจตนาแรงตัดสินใจฆ่าฆ่าตายเลยไม่ต้องไปคิดเอาฆ่าดีแล้วไม่ดีถ้าฆ่าดีแล้วไม่ดีหรอกฆ่าตายอันนั้นอ่อนไปหรอกให้ผลชาตินี้ไม่ได้แต่ถ้าตัดสินใจปุ๊บต้องเอาเลยให้ผลไวทั้งบุญและบาปคนโยมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมผู้ชายคนหนึ่งบูต่างกันมาแบบนี้เป็นครูใหญ่ได้นกหรือเอามาเอาไม่ขีดเอาน้ำมันกัดลาดผลตีคนเป็นครูใหญ่ด้วยนะแล้วก็ขีดไม่ขีดไปใส่ถ้ามันลุกปล่อยให้มันบินเป็นฟ้าเลยมันก็ลุกลุกมันก็ไหม้ตกเอามาตายเอาไปกินที่ด้วยนั่งหัวเราะชอบใจในโสมนัสแรงสมณะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้เลยต่อมาถูกตะเกียงกับพลุมันระเบิดไหม้วัดทั้งตัวเลยนี่สมณะดวงที่หนึ่งตั้งมีพระองค์หนึ่งดูจางจังหวัดเตรียมสุดเพนโยมเอาปลาย่างไปถวายสลากพัดฉันไม่หมดแกเอาไว้ไม่ดีแมวมันไปกินตะกุยตะกุยตอดหาว่ามาขโมยเอาเชือกผูกคอนำมากัดลากขีดไปขีดไปใส่แมวมันร้องดิ้นตายนั่งหัวเราะสมน้ำหน้าพอขโมยกินปลาฉันแมวตายนี่ทำบาปไปขีดตรงที่หนึ่งสมนัดแรงด้วยชาตินี้แหละเดือนเดียวพระองค์นี้ก็ออกพรรษาเดือนที่เอ็ดเพ็ญก็ตำดินไปเสียวเอาเครื่องตำนี่มันตำดินเอาไปกระทบกันเข้าทางปลายทีนี้เกิดไฟลุกเผาไหม้ตัวลั่นกั้นเหลือแต่ตัวลั่นกั้นโยมเอ้ยทรมานยิ่งกว่าแมวและดมแพทย์จากจังหวัดมหาหน่อยขีดโยกิยาแต่เครื่องเป็นตาไม่หนาตายทรมานยิ่งในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้านี่แหละเพราะธรรมะโดนนั่นมาแรงมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยเจ้าชู้พระลงสุพินตักของดีไปเกิดให้ใจที่มาจำลองโดยว่างทำไมสวยโดยชู้นักไอ้ปลาเหลียวไปจะตัดหัวตื่นขึ้นจะฆ่าตายแทงทันทีแทงตายปุ๊บกลับไปเข้าไปในคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายไม่ต้องมีใครฆ่าเนี่ยให้ฆ่าทิ้งให้ชาติชาติหน้าแล้วมีคนหนึ่งเป็นนายอำเภอมีพระคนเดินไปแล้วไปนอนอยู่กลางป่าแล้วเขาไปเห็นเขาเมาเหล้ามากับตำรวจคนหนึ่งเอาเท้าไปเตะพระเตะกรอบพระหาว่าพระจอนจับไปนอนอยู่ตรงไหนจับไปหาเจ้าคณะอำเภอเขาไม่ทลายมาฝากผู้โรงเรียนดอนเมืองห้ามถนนไปถึงรถชนขาหักนะเอาเท้าไปเตะพระมันก็ขาหักเห็นไหมเนี่ยมันให้ผลชาตินี้ถ้าเราสังเกตบาปทำมีอยู่อีกคนหนึ่งอยู่โคราชเนี่ยไปเอาปืนยิงอีเห็นตายแล้วเสร็จแล้วก็แจงอีเห็นกินกับเหล้านี่ฆ่าตัดมาเอาเหล้ามากินผิดศีลของพ่อเอาเพื่อนมากินด้วยเสร็จแล้วพ่อขึ้นมาบ้านเชิญพ่อกินลาบกับแกงเห็นพ่อไม่เอาก็กินข้าวกับน้ำพริกตบถือไม่ไหวแทงพ่อเห็นไหมเมามาแล้วไม่รู้อินโนอิเน่พ่อมันก็จะฆ่าได้พ่อก็วิ่งหนีตายลูกวิ่งตามถือมีดไปคนที่เมาก็เดินสักเซสักเซเซไปมันก็เดินกระโดดเข้ามีดเสียบท้องใส่ไหลตายเห็นไหมชาตินี้ยังไม่ได้ฆ่าพ่อเจตนาป้าพักมันเป็นผลชาตินี้เลยไม่ต้องชักหน้านี่สำคัญอยู่ตรงนี้ที่นี่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเวลาจะถึงนิพพานพลังจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองเป็นอนุโลมสามเป็นอนุโลมสี่โคตรตัวห้ามรักหกผลเจ็ดผลสองขณะนี่คนปัญญาอ่อนภาวนาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาคือกำหนดอย่างนี้ทองน้อยดน้อยทองน้อยน้อยนี่เขาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาเนี่ยทองน้อยดน้อยทองน้อยเพชรไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมถ้าก็จะท้องนั้นขาดลดลงไปเลยนี่นี่เรียกว่าบริกรรมต่อไปก็เป็นอุปจารย์อนุโลมโคตรภูเงียบมักกับกิเลสขาดผลผลเงียบเนี่ยภูเงียบเนี่ยตอนนี้รู้อยู่เนี่ยบริกรรมยองพานาอยู่ท้องน้อยยุบแล้วท้องน้อยมันก็งั้นขาดแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ขาดได้เนี่ยอนุโลมเนี่ยเงียบแล้วตอนเงียบเนี่ยตอนนี้รู้ตอนนี้รู้ตอนนี้เทียบเข้าไปยังรู้ยิบยิบอยู่ตอนนี้รู้ขาดจนท้องนึกจนยุบจนเงียบขันห้าดับหมดถึงนิพพานตรงนี้นิดหนึ่งพอถึงตรงนี้ถึงนิพพานร้อยเปอร์เซ็นต์กิเลสขาดในชนะตรงนี้เนี่ยก็ขยานที่14นี่แหละแต่ชวนะเป็นดวงที่5แล้วผลก็ขยานที่15นี่2ขณะจิตคนนี้มันขับบุคคลปัญญาอ่อนหน่อยแต่ถ้าเป็นติดขับบุคคลปัญญากล้านี่ปัญญากล้าติดขับแข็งจิตผีจิตก็เหมือนกันพลังพลังนับระวังคือจิตทักมโนลงมโนแล้วจิตชวนะจิตดวงที่หนึ่งไม่มีบริกรรมที่ไหนมาเนี่ยเอาอุปจารไปแทนดวงที่หนึ่งก็เป็นอุปจารที่สองเป็นอนุโลมที่สามขดูที่สี่มรรคอันนี้มันที่ห้ามรรคที่หกผลเจ็ดผลผลสามขณะอันนี้สามขณะจิตบาลีวัตถุยาตีนีว่าทำไมจึงสามเพราะปัญญาข้ากล้ายังไงนี่เวลาปฏิบัติไปนี้ทองน้อยยกน้อยทองน้อยยกน้อยมันจะลงทองยักษ์มันไปเลยครับไปเลยไม่ได้ว่ายังไม่ได้ว่าทองเลยมันขาดก่อนแล้วสันติขาดก่อนแล้วแต่คนปัญญากล้ายังแพงหนอยุบหนอแพงหนอมันยิ่งจะขาด แต่คนนี้ยังไม่ได้ว่าพองพองน้อยยุ่งเนาะพองน้อยยุ่งเนาะถ้าจะว่าแพ้วัดมันขาดเลยมันจึงทิ้งบริกรรมเลยไม่ได้ว่าพองน้อยไม่ได้ว่ามันพับเข้าอุปจารไปว่าเกียรติอุปจาระเข้าไปรอบใกล้ใกล้ควรจะดับแต่ยังไม่ดับพออนุโลมนี่นู้มันดับไปจนพองแล้วตอนนี้โคตรเจอปูเนี้ยขาดวัดรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณห้าขันขาดวัดไม่มีเหลือสักขันหนึ่งตอนนั้นขันทั้งห้าดับหมดแล้วมีนิพพานเป็นขันธวิญญาณพ้นจากขันทั้งห้าและขันธขาตีอนัคขาโตบอกใครไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้ขันธขาตีอนัคขาโตมนัสสาโยติยาเมื่อจิตถึงนิพพานบอกไม่ได้มันเป็นอะไรเหมือนอะไรบอกไม่ได้นั้นอุปมาอุปไมยก็ไม่ได้อุปมาก็เหมือนมืดสว่างก็บอกไม่ได้มรรคญาณในกิเลสขาดเงียบไปเรื่องขณะจิตผลญาณผลญาณสามขณะจิตคนเนี้ยแล้วก็ผวังลงผวังพัดขึ้นมาแล้วปัจจัยเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรไปง่วงนอนหรือเปล่าพิจารณาแล้วถ้าคนมีปัญญาก็ไอ้กิเลสเราขาดไปเท่านั้นเหลืออยู่เท่านั้นยังอยู่เท่านั้นพิจารณากิเลสทีละละในเท่านั้นตัวเหลืออยู่เท่านั้นตัวนี่มรรคของนั้นผลนิพพานห้าอย่างพิจารณาเขาปัจจัยขณะญาณของพระโสดาบันมีห้าปัจจัยขณะญาณตะกุตตาห้านักห้าอรหันต์คือพระอรหันต์ไม่มีกิเลสที่เหลือใช้จิตญาณกิเลสทีละได้พิจารณากิเลสที่เหลืออยู่พิจารณามรรคยังผลยังนิพพานนิดเดียวดังนั้นเอ๊ะนี่เราไปลาไปจบหมดแล้วเสร็จแล้วนะนี่เรียกว่าวิถีจิตมรรควิถีที่นี่ว่าถึงอันนั้นหน่อยนึงอริยสัจสี่มาเห็นทัศน์ญาณนี้ทัศน์ญาณที่12นี่เรียกว่าอนุโลมญาณครับ99% อันนี้ 99.9 อันนี้ร้อยหนึ่งเป็นอย่างนี้เวลาจะเห็นเอานี่ผมเป็นเด็กพองอ๋อนี่พองน้องนะเนี่ยอันนั้นดูไกลไปหน่อยขี้ตรงนี้ดีมันใกล้เนี่ยสมมติว่านี่พองน้องอริยสัจสี่วินาทีแรกที่ท้องเริ่มพองนี้เขาเรียกสมุทัยเทศปฏิบัติต้องเทศเหตุก่อนผลถ้าเทศปริยัติเขาเทศผลคือทุกข์ก่อนเทศทุกข์ก็จะได้สาวไปหาเหตุแต่เทศปฏิบัติเขาต้องเทศเหตุก่อนเนี่ยสมุทัยก่อเหตุให้ทุกข์เกิดได้แก่รูปกับนามพอรูปกับนามเริ่มเกิดเมื่อไรทุกข์เกิดเมื่อสมุทัยเกิดเมื่อนั้นท้องของเราเริ่มพองนี่แหละในบาลีปฏิสัมภิทามักว่าชาติสมุทัยสัจจังชาติได้แก่ความเกิดขึ้นของรูปในนามท้องนี่คือรูปประชาตินามประชาติมันเริ่มเกิดตรงนี้ท้องหนอนี่แหละพอเริ่มพองนี่เป็นตัวสมุทัยอริยสัจพองแล้วคนไม่ได้พองหนออาการที่พองมากเข้ามากเข้ามากนี่เรียกว่าทุกขังชะรามะระนังทุกขกจังชะรามันตายไปมันเสื่อมไปมรณะตายไปเสื่อมไปตายไปตายไปตายไปตายไปทุกจิตธนจิตมาต่อวัดดับลงไปนี่เขาเรียกทุกขังบาลีว่าชะรามะระนังทุกขกจังคนเสื่อมกับคนตายเป็นตัวทุกขสัจจากอุปินังติมิตรระนังทั้งสมุทัยเนี่ยทุกมันดับลงไปเป็นนิโรธสัจจากสติที่กำหนดรู้ดับลงไปสุดตรงและสุดยุบเป็นมรรคสัจจ์มรรคอริยสัจเห็นอริยสัจสี่ไม่จะเห็นทุกทีเราพร้อมกันนั่งพอกำหนดพองหนอทับทั้งทุกขโมทัยนรกมรรคพร้อมกันเหมือนจุดเทียนโยมอุทัยยุคคุณสุนมนจุดเทียนเมื่อกี้นี้เนี่ยหนึ่งไส้หมดไปสองที่พึ่งหมดไปสามแสงสว่างออกมาสี่มืดเขาจะต้องทำหน้าที่พร้อมกันอริยสัจสี่นั้นพอกำหนดพองหนอกำหนดทุกทับสมุทัยก็ละไปในตัวผู้ที่กำหนดก็คือมรรคผู้ที่ขาดก็คือนิโรธพร้อมกันเลยในบาลีว่าเอาบุตรพังไว้ก่อนอาจารย์ระวังไม่หลังพองหนอยุบหนอพองหนอพบพร้อมกันเล็บไปเลยไม่ใช่ท่าดูพระอนุนที่พระอนุนเนี่ยยกขาขึ้นจากเตียงเนี่ยจะนอนใช่ไหมล่ะเดินมาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มรรคผลนิพพานเหนื่อยแล้วนอนพักซะก่อนเถอะพอยกเท้าขึ้นก็ยกหนอยกหนอนอนหนอนอนหนอหัวยังไม่ถึงหวานดับเป็นพระอรหันต์แล้วท่านที่เรียกขาดตู้ชนะนิดเดียวเลยจะขาดแค่เดียวเท่านั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนิพพานไม่ใช่บ้านนิพพานก็คือเมืองนิพพานหมายถึงที่เรียกขาดราคะขโยโสสักขโยโมหะขโยตินิพพานังอิสุวิจติที่เรียกมันขาดตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานกำหนดทางตาก็ขาดทางตาได้ทางหูก็ได้นั่งน้อยถูกน้อยถูกน้อยมันก็ขาดทุกไปได้ที่เรียกก็ขาดได้ถึงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูพระสิพระที่ภาษาลิบุตรนะลูกศิษย์ของท่าน บวชรูปร่างนั้นเป็นช่างตีทองพระสารีบุตรก็ให้อสุภกรรมฐานทั้งหมดอะไรไม่เป็นสมาธิตีเดือนไม่ได้ผลเลยไปหาอาจารย์อาจารย์ให้อีกไม่ได้ผลอีกพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอ๋อเธอเป็นช่างตีทอง500ชาติองค์เนี้ยสารีบุตรเอ๋ยวันนี้เราฝึกเธอตอนบ่ายจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็เอานี่เอาดอกบัวนะเธอนะดอกบัวนี่ใส่สีแดงๆเธอไปตักไปกองทรายให้วัดนะได้ดอกบัวก็ดีใจก็ไปปักไว้กองทรายให้วัดนั่งเพ่งดอกบัวแดงสีแดงโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงวิตกทุกข์ทุกข์ขึ้นสู่สีแดงได้บรรลุปฐมฌานก่อนพอได้ฌานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าดูว่าหัดเข้าฌานบ่อยเข้าบ่อยเข้าเข้าฌานทำนานแล้วพระพุทธเจ้าลองดูที่ว่าสามารถพึ่งไปยังไงพึ่งไปได้ต่อไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ฉายลักษณะครับเห็นลืมตาขึ้นดอกบัวเอ๊ะนี่ดอกบัวเนี่ยมันสวยแต่ดูนี่มันเหี่ยวยอดมันเหี่ยวนี่นี่ดอกบัวนี่มันมีชีวิตมันก็แก่เป็นน้องเราก็แก่เป็นเหมือนกันนี่น้องอ้าวเด็กมันเล่นนะมันเก็บดอกบัวมาวางไว้บนตะลิ่งดูมันเหี่ยวแล้วมันตากแดดอันนู้นมันยังงามดอกบัวบนตะลิ่งนี่มันเหี่ยวแล้วนี่ไม่มีชีวิตมันก็แก่ก็จบเป็นกับตายไปนี่น้องเราก็เหมือนกันนี่แหละพระเจ้าได้การทักก็ช่วยเลยฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นแวบเข้ามาถึงร่างกายกำหนดวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่ไม่ช้าไม่นานถ้าจะสำเร็จไม่จะเป็นวันเป็นคืนหรอกแป๊บเดียวก็ไปได้แล้วอ้าวนี่จบแล้วนะญาณ16จบแล้วอริยสัจจบแล้วทีนี้กิเลสละทีเหลือก็บอกเสร็จหมดแล้วทีนี้เหลืออะไรล่ะอ้าววิสุทธิเกตเทียบให้เห็นเพราะถ้าเทียบย่อเทียบวิสุทธิว่าภาษาลิบุตรปุณณมันตาลิบุตรเถียงกันหรอกถามปัญหากันจะถึงนิพพานเหมือนขี่รถ7คันลงคันนี้ขึ้นคันนั้นคันนั้นคันนั้นจะว่าถึงเพราะคันไหนก็ไม่ได้มันต้องอาศัยต้อง7คันนั่นแหละเหมือนกันกับวิสุทธิเกตหนึ่งศีลวิสุทธิเวลาโยมมาเดินโยมขวาอย่างหนอตายหนอตายหนอหนอศีลโยมมีแล้วโยมได้ฆ่าใครตายมาก็ไม่เป็นอะไรเว้นแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นห้ามหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหันต์ถูกทำร้ายพระพุทธเจ้าถ้ายังทรงให้แตกกันอันนี้ทำไม่สำเร็จแต่โทษนอกนั้นสำเร็จได้ไม่ได้ห้ามพอเริ่มโดนสีแล้วสุดที่ดูที่ผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าผัวตายหักหัวลงเหวก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอีกคนหนึ่งเป็นโจรนายพุทธทาสตัดคอคนทีละ500 500เป็นนายพุทธทาสอยู่ตั้ง55ปีก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานองค์พลีมานฆ่าคนตาย999คนยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้เขาไม่ห้ามไปเริ่มโดนคนติดศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์แล้วเนื้อใจของเราอยู่กับทองกับยุทธหรือกับขอย่างขย่างเป็นจิตบริสุทธิ์คือสมถะพอกำหนดทองน้อยยิ่งน้อยเห็นด้วยกับนามได้แก่ญาณที่หนึ่งวิสุทธิที่สามนี่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นเป็นบริสุทธิ์เมื่อมีแต่รูปกับนามก็เลยแก่ญาณที่หนึ่งนี่วิสุทธิข้อสามได้แก่ญาณที่หนึ่งวิสุทธิข้อที่สี่ตังขาวิจารณ์คำต้องความสงสัยในคำว่ารูปกับนามก็คือญาณที่สองปัจจยปริคหญาณหนึ่งศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์สองจิตวิสุทธิจารวิสามทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิตังขาวิจารณ์วิสุทธิความพ้นความสงสัยคือญาณที่สองนี่มัคคามัคคะญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิเห็นว่าอันนี้ทางผิดอันนี้ทางถูกละทางผิดยึดทางถูกให้แก่ญาณสามอย่างแก่เห็นอุปกิเลสเห็นเทวดาเห็นภูเขาเห็นพระอรหันต์เห็นอะไรไม่รู้กำหนดเห็นหนอให้หายนี่เขาเรียกว่าละทางจิตแล้วพักมันก็ขึ้นทางถูกต่อไปเลยถ้าใครไปจิตอยู่เห็นเทวดาก็อยากดูเห็นพระอรหันต์ก็อยากดูเห็นพระพุทธเจ้าก็อยากดูเห็นเสือเห็นอะไรอยากดูนั่นเรียกว่าอะมักหลงทางถ้าคนไม่หลงกำหนดพักขึ้นไปเลยไปได้เลยนี่เรียกมักขามักขะวิสุทธิข้อที่ห้าในกิริยานที่สามอย่างแก่เข้าเศษนิยมวิสุทธิข้อที่หกปฏิปทาญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยหลักได้แก่ญาณที่นี่ญาณที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบเอ็ดที่สองเก้าญาณเป็นวิสุทธิที่หกทิศยอดเศษญาณที่สี่วิสุทธิที่หกเศษญาณที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก็คือวิสุทธิหกเศษญาณที่เก้าที่เอ็ดที่สองก็คือวิสุทธิที่หกทิศยอดนี่ให้พิจารณาในนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิที่เกิดจากญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคอรหัตตมรรคมรรคสี่เรียกว่า ญาณทัศนวิสุทธิเป็นโลกุตระวิสุทธิ1ถึง6เป็นโลกิยะวิสุทธิที่7เป็นโลกุตระจบแล้วเอ้ากิเลสทีละเนี่ยกิเลสทีละที่เหลือบอกแล้วทีนี้เราจะเอาอะไรตัดสินโยงกับตัวตัวเองใครผ่านมาถึงยามไหนยามไหนพิจารณาดูซิถ้ามันถูกตามนี้ก็ตัดสินตัวได้เลยพอบัดนี้เราสำเร็จแล้วไม่มีใครตัดสินไม่ตัดสินตัวเราเองนะที่นี่เมื่อได้ผลจริงปฏิบัติได้จริงแล้วแน่แล้วเราก็นึกว่าเราจริงแล้วอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะได้สำเร็จจริงๆในบาลีมหาปริภาสูตรพระไตรปิฎกเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าท่านล่องตายอานนท์ก็ทูลถามบ่อยจะเกิดขั้นไหนก็จะขาดเกิดที่ไหนได้ขั้นไหนพระพุทธเจ้าเห็นว่าต่อไปนี่มันจะต้องมีปัญหาจึงได้เทศเลยเทศธรรมาทัสสะวางกระจกคือทับธรรมไว้ให้เลยให้ตัดสินตัวเองมีคุณสมบัติที่จะพิสูจน์ตรงนี้สมมติว่าโยมปฏิบัติที่นี้ใครจะนั่งได้ที่24ชั่วโมงกับตาม4ชั่วโมงกับตามสมควรว่าเราได้สำเร็จแล้วจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินเอาองค์พระคุณ4ประการ1พุทเธอริยกับภาษาเทนะสมณะตะโตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวใครจะบอกพระพุทธเจ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเทศสอนไม่ถูกเท่านั้นไปนิพพานไปไสนี่มาได้ใครก็อะไรไม่สนเพราะเขารู้ว่าแน่แล้วบุตรมาตัวอย่างท่านพูดถึงเรื่องวิสาขอุบาสกเป็นผู้ชายไปฟังเทศปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาบันก็กลับไปบ้านท่านกลับไปบ้านได้หน่อยหนึ่งเข้าอยู่ในห้องเสียงเคาะประตูโยมโยมออกมานี่ออกมาดูเปิดประตูเป็นพระพุทธเจ้ามืดมารโน้นอยู่ในท่านสวรรค์นั่นแปลงเพศมาเป็นพระพุทธเจ้ามาทดลองดูสิคนนั้นจะจริงไหมเมื่อกี้นี่นะทิฏฐคาคเทศถึงว่าขันธ์ห้ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาอสุภะไม่สวยงามผิดนะแก้ไหมนะขันธ์ห้ามันเป็นนิจจังมันเที่ยงทุกขังมันเป็นทุกอัตตาเป็นตัวเป็นตนสุภะเป็นของงามนะเฮ้ยท่านเป็นใครเนี่ยมารแล้วไงเฮ้ยอย่าพักกันนะท่านนี่เปิดหนีเลยเนี่ยไม่เชื่อขนาดเป็นพระเจ้าแปลงเพศมาเหมือนทุกกระบุตรนี้แต่พอคิดพักแล้วแล้วอันมั่นยังเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาไม่มีวันเงียบฟังแสนถ้าถึงจริงนะเรื่องใสในพระเจ้าไม่มีวันไว้ใครจะบอกพระเจ้าเทศไปถูกผิดคำสอนผิดจะไม่เชื่อเลยแม้สักนิดเดียวไม่มีใครปั่นหัวได้เลยข้อที่สองทำเมรุจัดภาษาเทนะสมาสโตเรื่องใสในพระธรรมไม่วันไหวไม่ใช่ได้ตั้งเพราะใจจิตดกเลยดีใจไม่ใช่นั้นปฏิบัติแล้วมันดีอกดีใจภูมิใจสวาพระโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมบุญเทศไปจริงถ้าใครปฏิบัติจะมีถึงอย่างนี้จริงจริงใครจะบอกวิธีปฏิบัติมีผิดไม่เชื่อแล้วเพราะเขาปฏิบัติได้ผลมาแล้วดีมาแล้วใครจะมาไม่ถูกไม่เชื่อให้เลิกไม่เลิกจะมาให้ถูกถึงยินทาไม่ได้โดยสุขภพสติเป็นโรคเลื่อนต้นตัวของคนเขาลังเกียจแอบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ข้างฝาแต่เข้ามันไม่ได้เลิกติดต่อแต่ก็เสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอยู่ไกลแค่ไหนก็ช่างแต่สนใจฟังได้ยินนั้นก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเทศก็กำหนดตามเทศจบเป็นพระโสดาบันแม่อยากจะเข้าไปกราบทูลแล้วก็นั่นว่าข้าพระองค์เป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่ไปไม่ได้ของผมข้างหลังเสียคือจะคนเยอะแยะมานั้นให้คนนี้ซะก่อนมีได้โอกาสเขาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระอินทร์มาก่อนเลยลงมาทับแปลงเพศเป็นคนหน่อยดูเธอจนอย่างนี้นะให้เธอไปดูสิว่าพระพุทธเจ้าสิข้าพระเจ้าไม่ต้องการพระพุทธธรรมสงฆ์ฉันพอแล้วไม่เอาแล้วพระพุทธธรรมสงฆ์พูดเท่านี้ฉันจะให้เงินเธอจะเอาเท่าไหร่บอกท่านเป็นใครนะฉันเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาอเตหิเทวเตเทวดาอย่างนี้ไปใกล้ๆฉันไม่จนฉันไม่จนไล่เลยเธอถ้าเปิดไปหาพระเจ้าเลยพอพระพุทธเจ้าผ่านคนที่มีใจถึงธรรมนี่นะแม้จะจนแสนจนถ้าพระองค์ทดลองดูจะให้ดูถูกกันแล้วกันนะใจเอาเงินกี่ล้านจะไม่ยอมเลยนะพระพุทธเจ้าอามะมหาบพิตรถูกต้องมัคมะปุตโตลูกของอัตมภาพอย่างมหาบพิตรติดต่อให้อีกร้อยองค์พันองค์ไม่สามารถจะให้ลูกอัตมภาพบรรลัยได้คนเข้ากรรมฐานที่เจ้าอยากมักมักโกรธทั้งนั้นลูกของข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าทั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถบรรลัยได้ดอกนี้ไม่จนนะบพิตรลูกของอัตภาพไม่จนเลยน่าเพราะอะไรเพราะมีอริยทรัพย์ภายในเจ็ดพระเจ้าจะเรียกเทศอริยทรัพย์เจ็ดยังไง สัทธาธนังสีลัธนังหิระโอกัปยังธนังสุตตะธนังจัจจาโคจักปัญญาเวสัตมังธนังยัตถะเอตาธนาอธิปุถุราเป็นสัตวะอัตถลิปุถุอังไหอโมคังกัตติยุปังแปลว่าบุคคลใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามถ้ามีอริยทัพเจ็ดคือหนึ่งอริยทัพคือสัทธาสองอริยทัพคือศีลสามอริยทัพคือหิริคืออริยทัพคืออุปตะห้าอริยทัพคือสุตตะองค์เทพองค์ธรรมหกอริยทัพคือจาระเจ็ดอริยทัพคือปัญญาผู้หญิงคนนั้นคนหญิงก็ตามคนชายก็ตามอัตลุโธติตังอาโหเรากล่าวว่าเป็นคนไม่จมโมฆังจะชีวิตตังชีวิตเขาหรือเปล่าเต็มก็ด้วยประโยชน์นี่พระเจ้าสุเมธเทศอริยทัพจุดประสานกับพระกาลกนี้ในเลื่อนใสในทำไม่มีวันไว้ทีนี้อีกข้อที่สามเลื่อนใสในผสมตรงตรงนี่เขาเขียนตัวสอเสือเนี่ยตรงเลยยกคอรับทางสังตัวนี้มาจากสังกิเลสสังกิเลสกิเลสจิตหะหะตัวนี้แปลว่าข้าสังกิเลสหนักตีตีสังโฆคือว่าสองข้อข้าสังกิเลสจิตโลภะมานะทิฏฐิเป็นต้นตัณหาโลภะโทสะโมหะนั่นแหละสังกิเลสจิตตัวจึงได้ถือสองมีสามลงสมติสองพระจากลูกของโยมมาบวชในโบสถ์อย่างนี้ตั้งแต่สี่องค์นั้นไปรวมกันเรียกว่าสมติสองผู้ที่เจริญวิปัสสนาเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามเขาเรียกปรมัตถสงฆ์ผู้ที่เจริญวิปัสสนาได้ผลแล้วเป็นใครก็ตามเขาเรียกอริยสงฆ์พระโสดาบันขึ้นมาวิสัชชาเรียกว่าเป็นพระอริยะพระอรุคนสี่จำพวกโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลปฏิทามักเสด็จผลอนาคามักอนาคามผลอรหัตมักอรหัตผลนั่นแหละเขาเรียกพระอริยะหมายเอาหนังสือสงฆ์มีสมมติสงฆ์ปรมัตถสงฆ์อริยสงฆ์นั่นเรื่องใส่ในพระสงฆ์หมายเอาทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงๆหมายเอาอริยสงฆ์แต่เรารวมด้วยในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติตัวสงฆ์เรากราบเราไหว้ในทางนั้นนั่นเรื่องใส่ว่าพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้ทุกปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่างนี้ทุกปฏิปันโนปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าเทศแล้วนั่นเรื่องใส่เนี่ยในทุกพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่แหละเรียกว่าคุณสมบัติข้อที่สามคืออริยกันตีหิสิโยหิสนาปโตโยมคลองบ้านคลองเรือนศีลห้ามันสมุดไม่ยอมละเมิดศีลในนี้ไม่ใช่แก้มันตนเองในจิตใจไม่อยากจะร่วงละเมิดแล้วไม่ต้องสมาทานศีลห้ามันก็มีต่อถ้าอย่างนี้ละแน่อันนี้ละแน่มีพระใหม่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระจบปฏิบัติทานยานเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องเอาอะไรชุบอะไรเนื้อไม่มีถ้าต้องอยู่ไม่เกิดไม่สำเร็จสำเร็จแล้วไม่ต้องเพราะศีลมันมั่นเป็นมิตรเลยปุ๋ยไม่มียอมละเมิดแม้ชีวิตก็ยอมสละได้อย่างเจ้าสักยะเนี่ยตอนเขาจะตัดคอยุทูรพะจะตัดคอหาวันดูถูกเนี่ยใครเป็นเจ้าสักยะผู้สักยะตัดคอกับคอที่นับเลยตัวศูนย์จะขาดเอาหญ้าขาดอย่างนี้เจ้าสักยะหรือเปล่าหญ้าขาดหญ้าเท่านั้นเลยเขาก็ไม่ฆ่าหรอกแหมไม่ต้องบอกว่ายากฮะเนี่ยหรือวิธีการอย่างนี้ขโมยลักควายเลยพระท่านยืนอยู่ท่านเห็นเมื่อท่านแอบมายืนอยู่ตรงนี้ใช่เวลายืนอยู่ตรงนี้ท่านเห็นเวลามาออกจากนั้นมาอยู่นี่มาเห็นดูพระคุณเจ้าท่านอยู่ตรงนี้เห็นขโมยลักควายไปในหมอกไม่เห็นฮะไม่ใช่เสือหอกเวลายืนอยู่ที่เห็นแต่ท่านมายืนอยู่ที่นี่แล้วไม่เห็นอ่ะหรือเหมือนโยมเนี่ยพระเนี่ยมาเรียลายบ่อยๆแล้วใครมาขอบ่อยๆโยมจะไม่ให้โยมบอกว่าไม่มีไม่ได้ปฏิเสธโยมไม่บอกว่าฉันไม่มีเงินเราก็ไม่มีศรัทธาจะบอกไม่มีเท่านั้นไม่ต้องให้นั่นก็ไม่เป็นโกหกไม่เป็นบาปจะเจือเถียงเท่านี้เพียงจะไม่สินขาดแล้วก็ไม่ได้นั่นต้องดูให้แน่ถ้าอย่างนี้แน่สมมติโยมนั่งไปยุงมันกัดมันคันเอามือลูกไปยุงตายสินขาดไหมโยมไม่ขาดจะถือแค่นี้ว่าฆ่าสัตว์จังไม่ได้ถ้าอย่างนี้แน่เนี่ยเอ้าเรื่องกัดมือโยนเนี่ยเนี่ยมันกัดมือมันดูดเลือดเลยเนี่ยหนึ่งตาโมยุงมันก็มีชีวิตสองโยนก็รู้มันมีชีวิตมันจริงดูดมือโยนสามคิดจะฆ่ามีวัฏกจิตตังสี่เนี่ยหัวมือขึ้นจะตีมันจะแล้วทำเบาๆถ้าทำไวมันจะบินหนีเนี่ยเนี่ยมือวัฏกจิตตังพอตีปุ๊บเจ็บเลยถ้ายังไม่ขาดแน่ถ้าถึงขาดมันต้องมีองค์อย่างนี้มันจะดูดมันก็จะขาดต้องดูให้แน่สามีสินมั่นเป็นนิดเห็นผิดนิดหน่อยแต่นึกว่าขาดไม่ใช่มีนางผู้หญิงคนหนึ่งภรรยาของในทางสุตตะเมตต์เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยุคเจ็ดขวบแล้วมาเจอเป็นสาวอยู่บนตาขาดนั่นผู้ชายคนหนึ่งขายเนื้อเอาเกลือมาอะไรใส่เนื้อมาขาย ขาดผ้ายื่นตามเขาไปเลยยังไม่เป็นตามเลยไหมไม่เป็นยื่นตามผู้ชายไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผัวของคนเลวเขาก็มีแฟนยื่นตามเขาไปถ้าไปอยู่ด้วยกันผู้ชายอย่ามานะจะรู้พ่อแม่จะหาว่าสุดท้ายอาจารย์บอกทางมีหน้าที่ขับเคลื่อนขับไปเขาก็เดินตามไปก็ไปอยู่ด้วยกันมาลูกความอยู่สวรรค์เนี่ยนี่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแล้วคนนั้นในชาติก่อนลูกเคยมีลูกมาแล้วเหมือนอยู่สวรรค์โน้นแต่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันลูกบนสวรรค์ลูกกับพ่อทั้งหมดก็มาเกิดด้วยกันหมดเลยทุกสี่คนสุดท้ายกับแม่สมหกับพ่อแม่สมเด็จสุดาปฏิบัติวิปัสสนาแล้ววันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นบารมีตัวนี้จะได้สำเร็จพอผัวจะดักสัตว์ไปฆ่าสัตว์เอาบ่วงไปดักสัตว์ไว้พ้นเจ้าไปเหยียบรอยไว้ใกล้ๆพอไปช้าๆไปดูที่ดักไว้ทุกทีจะได้เป็นเพียงเลยได้เป็นเยอะวันนั้นมาได้ทุกตัวหนึ่งเห็นแต่ลอยคนเอ๊ะใครมันมาขโมยเนื้อเราเนาะหลังคนนี้แน่ตามไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ทำไมจะยิงเนื้อเตรียมหน้าไม้จะยิงใส่น้องจะยิงยิงไปเลยแข็งทื่อนั่นแต่เดี๋ยวก็ลูกจะตามก็จะยิงให้ดูใจทื่อหมดเลยลูกเหยื่อลูกจะตามแม่ทีเนี้ยเห็นหลานถูกจังเกิดกระโดดตายพ่อฉันพ่อฉันจะมาฆ่าพ่อฉันเลยมืออ่อนลงไปหมดให้เอาลงได้เพื่อจะตามสำเร็จวัดทั้ง16คนนั่นแหละแม่สำเร็จก่อนแล้วนี่นี่แหละถ้าเราจะนึกเอาง่ายๆว่ามันเป็นผิดศีลผิดธรรมกันไม่ได้นางคนนี้น่ะหัวไปฆ่าสัตว์เอาหอกเอาดาบเอาตาข้าวหอน้ำหัวหัวไปฆ่าสัตว์ไปคิดมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระว่าพระพุทธเจ้ากับนางนี้สำเร็จโสดาทำไมโสดาจึงยินดีฆ่าสัตว์ดูแล้วทำไมยินดีจะเอาหอกเอาดาบหัวเหรอก็เถียงกันก็ไปต่อเลยเจ้าพระพุทธเจ้าข่านางคนนี้สำเร็จพ่อสำเร็จโสดาแล้วทำไมเอาตีนเอาอะไรหัวหรือนั่นคือส่งเสริมหัวฆ่าสัตว์หรือพระพุทธเจ้าฆ่าพระเจ้าแบมือไปเลยแบพระหัตถ์ใส่ตาเนรหิตเกียวโนนัตตะภักระยะปานินาวิสังคิสโตตามือไม่มีแผลเอายาพิษใส่ซึมได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าฉันใดก็ฉันนั้นจิตเขาไม่มีพยานเสือไปฆ่าเพราะเอาให้หมดจิตแล้วเสือจะไปทานเรื่องของเสือถ้ามาทำอย่างนั้นที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะจะห่วงเรื่องของเขาโน่นเนี่ยเราจะถือง่ายๆแบบเป็นไม่ทำผิดนิดนึงก็จะไปโทษทั้งหมดไม่ได้ต้องดูให้ละเอียดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาแล้วก็มีอยู่สี่ข้อสำหรับตัดสินตัวเองเลยเรื่องใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวสองเรื่องใสในพระธรรมไม่หวั่นไหวสามเรื่องใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวสี่มีศีลบ้างสินิดไม่ต้องสมาทานตายแล้วเป็นดีตัวอย่างนี้ไปสอนประเทศอังกฤษมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นข้าราชการเพราะปฏิบัติสมาทานดีแล้วมันถามเลยเอ๊ะท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าครับคนทุกคนปฏิบัติสมาทานดีแล้วมันก็สมาทานศีลใช่ไหมเออใช่เธอก็เคยถูกจริงจริงจริงถ้าปฏิบัติดีนะครับศีลในสมาทานเขาจะมีเขาไม่เลือกเราหมดนั่นไงนั่นไงวิธีข้อตัดสินตัวนี้เอาตัวเลยนะเนี่ยวันนี้เริ่มนะผมก็จะเลิกแล้วล่ะสมควรเอกาเวลาแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่โน้นได้เวลาประมาณสองโมงแล้วนะบัดนี้จะเลิกจะสมมติก่อนจะแพ้จะขอเตือนนะที่นี่ผู้ปฏิบัติมีเตือนสตินะผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปโดยสมควรแก่วาสนาบารมีของตนแล้วใครทุกข์ในยอมอาตมายังไม่ทุกข์นะปากก็เทศขาก็ยังไม่ได้ทุกข์นะใครทุกข์แล้วจะลุกกลับนะ